7. มหาสมยสูตรว่าด้วยการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดา331ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะพร้อมได้ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจาก10โลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์เทพชั้นสุทาวาส4องค์ได้มีความดำริดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะพร้อมได้ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจาก10โลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์ทางที่ดีเราก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวคาถาองค์ละคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาค332ลำดับนั้นเทพเหล่านั้นหายไปจากเทวโลกชั้นสุทาวาสมาปรากฏณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าการประชุมครั้งใหญ่ในป่าใหญ่มีหมู่เทพมาประชุมกันพวกเราพากันมายังธรรมสมัยนี้ก็เพื่อได้เยี่ยมสงผู้ไม่พ่ายแพ้จากนั้นเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมีจิตมั่นคงทำจิตของตนของตนให้ตรงภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ไว้เหมือนสารถีผู้คุมบังเหียนขับรถม้าไปเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดั่งตะปูตัดกิเลสดั่งลิ่นสลักถอนกิเลสดั่งเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์เป็นผู้ปราศจากมลทินเที่ยวไปเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุทรงฝึกดีแล้วเหมือนช้างหนุ่มฉะนั้นเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าเราชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจะไม่ไปสู่อบายภูมิครั้นละกายมนุษย์แล้วจะทำให้หมู่เทพเจริญเต็มที่การประชุมของเทวดา333ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาจำนวนมากใน10โลกธาตุประชุมกันเพื่อเยี่ยมตถาคตและภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาลที่มาประชุมกันครั้งที่มีจำนวนสูงสุดก็เท่ากับพวกเทวดาของเรานี้เองที่มาประชุมกันในบัดนี้พวกเทวดาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการที่มาประชุมกันครั้งที่มีจำนวนสูงสุดก็เท่ากับพวกเทวดาของเรานี้เองที่มาประชุมกันในบัดนี้เราจักบอกชื่อของหมู่เทพจักระบุชื่อของหมู่เทพจักแสดงชื่อของหมู่เทพเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว334พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถานี้ว่าเราจักกล่าวเป็นคาถาลาวภูมิเทวดาอาศัยอยู่ในที่ใดลาวภิกษุก็อาศัยอยู่ในที่นั้นภิกษุเหล่าใดอาศัยซอกเขามีจิตมุ่งมั่นมีจิตตั้งมั่นพวกเธอ มีจำนวนมากริ้นอยู่เหมือนราชสีข่มความขนพองสยองเกล้าได้มีจิตสะอาดหมดจดผ่องใสไม่ขุ่นมัวพระศาสดาทรงทราบว่ามีภิกษุกว่า500รูปผู้อยู่ในป่าในเขตกรุงกบิลพัสจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเทพเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันทำความเพียรจึงมียานอันเป็นเหตุให้เห็นพวกอมนุษย์ปรากฏขึ้นภิกษุบางพวกเห็นอมนุษย์ร้อยตนบางพวกเห็นพันตนบางพวกเห็น70,000ตนบางพวกเห็น100,000ตนบางพวกเห็นมากมายไม่มีที่สิ้นสุดอมนุษย์อยู่กระจายทั่วไปทุกทิศพระศาสดาผู้มีจักษุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วเธอทั้งหลายจงรู้จักหมู่เทพเหล่านั้นเราจะบอกเธอทั้งหลายด้วยวาจาตามลำดับ335ยักษ์ 7,000 ตนที่เป็นภูมิเทวดาอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์มีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์ 6,000 ตนอยู่ที่ภูเขาหิมพานต์มีผิวพรรณหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งหมายมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์ 3,000 ตนที่อยู่ภูเขาสาตาคิรีมีผิวพรรณหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์เหล่านั้นรวมเป็น 16,000 ตนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์500ตนอยู่ที่ภูเขาเวสสามิตรมีผิวพรรณหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายกุมภีรยักษ์ผู้รักษากรุงราชคฤห์อยู่ที่ภูเขาเวปุลละมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย336ท้าวทารตรสปกครองทิศตะวันออกเป็นหัวหน้าของพวกคนทันเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าววิรุณหกปกครองทิศใต้เป็นหัวหน้าของพวกกุมพันธ์เป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าววิรูปักษ์ปกครองทิศตะวันตกเป็นหัวหน้าของพวกนาคเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าวกุเวนปกครองทิศเหนือเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์เป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมาก ต่างมีพลังมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าวถัตรสอยู่ทางทิศตะวันออกท้าววิรุณหกอยู่ทางทิศใต้ท้าววิรูปักอยู่ทางทิศตะวันตกท้าวกุเวนอยู่ทางทิศเหนือท้าวจตุมหาราชนั้นมีแสงสว่างส่องไปโดยรอบทั่วทั้งสี่ทิศสถิตอยู่ในป่าเขตกรุงกบิลพัสดุ337พวกผู้รับใช้ของท้าวจตุมหาราชเหล่านั้นเป็นพวกมีมายาหลอกลวงโอ้อวดก็มาด้วยพวกผู้รับใช้ที่มีมายาคือปุเตนดุเวเตนดุวิตูวิตุตะจันทนะกามเศรษฐะกินโนมันดุและนิคันดุที่มาด้วยปนาทะโอปมัญญะมาตลิผู้เป็นเทพสารถีจิตเสนะมโลราชะชโนสภะปัญจสิกขะติมพลุและสุริยะวัชสาก็มาด้วยเทวราชเหล่านั้นเป็นคนทันอื่นๆที่มาพร้อมเทวราชต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย338อันหนึ่งหมู่นาคที่อยู่ในสระนาพสะและที่อยู่ในกรุงเวสาลีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัชกะนาคกำพลและนาคอัสดรก็มาด้วยและนาคที่อยู่ในท่าปายคะก็มาพร้อมด้วยหมู่ญาตินาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาและนาคที่เกิดในตระกูลทัตรสผู้มียศก็มาพญาช้างเอราวัณก็มายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายลาวครุฑผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธิ์ผู้สามารถจับนาคราชได้ฉับพลันผู้บินมาทางอากาศถึงท่ามกลางป่ามีชื่อว่าจิตรสุบรรณเวลานั้นพวกนาคราชไม่มีความหวาดกลัวพระพุทธเจ้าทรงกระทำให้ปลอดภัยจากครุฑนาคกับครุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะต่างมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอสูรพวกที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อพระอินทร์ผู้ถือวชิราวุธอสูรเหล่านั้นมีฤทธิ์มียศเป็นพี่น้องของท้าววาสวะพวกอสูรกาลกัญชะมีร่างน่ากลัวมากพวกอสูรทานเวคสะอสูรเวปจิตตะอสูรสุจิตติอสูรปหาราทะและพยามารนโมจีก็มาด้วยบุตรของพลิอสูรร้อยตนที่ชื่อว่าเวโรจนะทุกตนต่างสวมเกราะเข้มแข็งเข้าไปใกล้ราหูจอมอสูรแล้วกล่าวว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านควรเข้าไปสู่ป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย340เวลานั้นเทพคืออาโปปัทวีเตโชวาโยวรุณะวารุณะโสมะยสสะเมตตาและกรุณาเป็นผู้มียศก็มาด้วยเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งหมายยังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพสิบหมู่คือเวนัทูสหลีและเทพสองหมู่คืออสมะและยมะก็มาเทพผู้อาศัยพระจันทร์มีพระจันทร์นำหน้ามา เทพผู้อาศัยพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์นำหน้ามาเทพพวกมันทวะลาหกะมีพระนักสัตว์นำหน้ามาพระอินทร์ผู้เป็นเท้าสักกะผู้เป็นเท้าปุรินทะเท้าวาสวะประเสริฐกว่าเหล่าเทพวสุก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือสหภูผู้รุ่งเรืองดั่งเปลวไฟอริทธกะโรชะผู้มีรัศมีดังสีดอกผักตบวารุณะสหธรรมอจุตตะอเนชกะสุริยะรุจิระและวาสวะเนสีก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือสมานะมหาสมานะมานุสสะมานุสุตตมะขิตธาปทุสิกะมโนปทุสิกะหิริโลหิตวาสีปารคะและมหาปารคะผู้มียศก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือสุกะกรุมหะกรุณะเวคณสะโอทาตคายหะผู้เป็นหัวหน้าวิจักขณะสถามัตตะหารคชะมิสกะผู้มียศและประชุนนเทวราชผู้บันดาลฝนให้ตกทั่วทุกทิศก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือเทพพวกเขมิยะเทพชั้นดุสิตเทพชั้นยามาเทพพวกกัตกะผู้มียศเทพพวกกลัมพีตกะเทพพวกลามเศรษฐะเทพพวกโชติอสวะเทพชั้นนิมานรดีและเทพชั้นปรินิมิตวสวัตดีก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพทั้งหมด60หมู่ล้วนมีผิวพรรณหลายหลากมาแล้วตามกำหนดชื่อหมู่เทพและเทพพวกอื่นผู้มีผิวพรรณและชื่อเช่นนั้นก็มาว่าพวกเราจะเข้าพบพระนาคะผู้ไม่มีการเกิดไม่มีกิเลสดังตะปูผู้ข้ามโอคะได้แล้วไม่มีอาสวะผู้พ้นโอคะได้แล้วล่วงพ้นธรรมดำดังดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้น341สุพรหมและปรมัตถพรหมผู้เป็นบุตรของพระผู้ทรงฤทธิ์ก็มาด้วยสนังคุมารพรหมและติสสพรหมก็มายังป่าที่ประชุมสนังกุมารพรหมและติสสพรหมก็มายังป่าที่ประชุมท้าวมหาพรหมพันองค์ปกครองพรหมโลกท้าวมหาพรหมนั้นอุบัติขึ้นในพรหมโลกมีความรุ่งเรืองมีกายใหญ่มียศก็มามีพรหมสิบองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าพรหมพันองค์มีอำนาจเฉพาะองค์ละอย่างก็มามหาพรหมชื่อมหาริตะมีบริวารห้อมล้อมมาอยู่ท่ามกลางพรหมพันองค์นั้น 342เมื่อเสนามานมาถึงพระศาสดาได้ตรัสกับพวกเทพทั้งหมดเหล่านั้นพร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรหมผู้ประชุมกันอยู่จงดูความโง่เขลาของกันหามานมหาเสนามานได้ส่งเสนามานไปในที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพด้วยคำว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพผูกไว้พวกท่านจงผูกไว้ด้วยราคะเถิดจงล้อมไว้ทุกด้านใครๆอย่าได้ปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นไปแล้วก็เอาฝ่ามือตบแผ่นดินทำเสียงน่ากลัวในเวลานั้นไม่อาจทำให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงกลับไปทั้งที่เกลี้ยวโกรธเหมือนเมฆฝนที่บันดาลให้ฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบฉะนั้น343พระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสนามานมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักพวกเขาภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันทำความเพียรเสนามานหลีกไปจากเหล่าภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่อาจแม้ทำผลของภิกษุเหล่านั้นให้ไหวได้มูพระสาวกของพระพุทธเจ้าชนะสงครามแล้วทั้งสิ้นล่วงพ้นความหวาดกลัวมียศปรากฏอยู่ในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับพูดทั้งหลายมหาสมยสูตรที่7จบ